تو اس شخص نے بھرپور زندگی گزاری اور کامیاب زندگی گزاری، پھر چاہے وہ ذوالقرنین ہو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی مشرق اور مغرب کو مسخر کر دیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس حتی اذا بلغ مطلع الشمس، تو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ بہت بڑی سلطنت اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمائی. تو ایسا انسان جس کی سلطنت کی عظمت کو قرآن بیان کرے، لیکن اگر اللہ سے راضی ہے تو وہ بھرپور زندگی گزار گئے. سلیمان علیہ السلام فسخرنا له الريح ہوا تابع وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر. دنیا کا واحد بادشاہ، اکیلا بادشاہ جس کے لشکر میں انسان بھی شریک ہیں، جنات بھی شریک ہیں اور پرندے بھی شریک ہیں، جس کے سامنے جنات بھی جھکے ہوئے ہیں، انسان بھی پرندے بھی. وتفقد الطیر، اور جیسے انسانوں کی حاضری ہوتی ہے ایسے ہی جنات کی ہوتی ہے، ایسے ہی پرندوں کی بھی حاضری ہو رہی ہے. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لے رہے ہیں اور اس میں ہدہد کو غائب کر، مالی علی ار الہدہد، ابھی وہ ہدہد کہاں چلا گیا، بغیر پوچھے چلا گیا. اتنی بڑی سلطنت، بھرپور زندگی گزاری، اس لیے کہ اللہ راضی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جس دن ان کا انتقال ہو رہا تھا تو اس دن ان کے گھر میں کفن کا کپڑا نہیں تھا، اور وہ جنگل میں تھے جہاں کوئی ان کو کفن پہنانے والا بھی کوئی نہیں تھا. ان کی ایک بیٹی تھی بس، بیٹا کوئی نہیں تھا، اور ایک بیوی، تیسرا آدمی کوئی نہیں. بالکل جنگل ربوا، آج کل اس کو برکا کہتے ہیں اس علاقے، اور وہ جگہ ریت میں دھنسی ہوئی ہے، ریت آگلی اوپر. وہ وہاں آخری وقت میں ہیں اور اس حال میں ہیں کہ نہ ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے، نہ ان کو کوئی قبر کھودنے والا ہے، نہ ان کو کوئی کفن دینے والا ہے، نہ ان کے اپنے گھر میں کوئی ایسا کپڑا ہے جس میں ان کو کفن دے دیا جائے. اور ان کی بھی افسوس کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. وہ کہنے لگے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی اب تیرا یہ حال ہے، اور نہ میں عورت ذات، نہ تجھے نہلانے کی، نہ دفنانے کی، نہ کفنانے کی، اب تیرا کون انتظام کرے؟ تو وہ فرمانے لگے ما کذبت وما کذبت، غم نہ کر، نہ میں تم سے جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا. میں ایک مجلس میں تھا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس محفل میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا قیامت کے دن، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے. اس مجلس کے سارے لوگ مجھ سے پہلے شہروں میں مر گئے، میں اس مجلس کا آخری ہوں، جنگل میں ہوں، اکیلا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے، کیونکہ کہنے والا سچا ہے. بیوی کہنے لگی وَأَنَّا وَقَدِنْ قَتَعَ الْحَاجِ، کیسے ہوگا، یہ عام راستہ تو ہے نہیں، گزرگاہ تو ہے نہیں، تو کوئی راہ چلتا راہی آ جائے، یہ تو حاجیوں کا راستہ ہے اور حج کا سیزن کوئی نہیں، اس راستے سے صرف حاجی گزرتے ہیں، وہ سیزن کوئی نہیں، تو اب آئے گا کون؟ ویسے عام راستہ نہیں، کہ اس کا مجھے نہیں پتا، کوئی آئے گا تو جا راستے میں بیٹھ. پہلے دن بیٹھیں کوئی نہیں آیا، دوسرے دن بیٹھیں کوئی نہیں آیا، تیسرے دن موت کے آثار قوی ہو گئے تو بیٹی کو بلا کر کہا بکری ذبح کرو، کھانا پکاؤ، آج میرا لگتا ہے آخری دن ہے اور میرے جنازے پڑھنے والے آئیں گے، کہیں میری موت تمہیں ان کی مہمان نوازی سے غافل نہ کر دے. تو دونوں ماں بیٹی حیران بھی، پتنی ابا کیسی باتیں کرتے، ان کو کھانا پکانے پہ لگا دیا، بیوی کو راہ میں بٹھا دی. تھوڑی دیر گزری تو غبار اڑتا ہوا نظر آیا، غبار چھٹا تو 20 اونٹنی سوار تیزی سے جا رہے، عورت کو کھڑا دیکھا تو اپنی سواریوں کا رخ ادھر موڑ دیا. یہ جنگل میں عورت کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی ایک بہت بڑا آدمی مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھ لو تو بڑا اچھا رہے گا. تو کون کا؟ ابو ذر. تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سب نے کہا ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان. یہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے. پہنچے تو پہلے سے خبر دیے بیٹھے تھے یہ اس حال میں جا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہاتھ میں. لیکن یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کیسی ہے، یا اللہ مجھے ابو ذر عطا فرما. جس کو جنت طلب کرے وہ کیسا شخص ہوگا؟ اللہ نے اللہ کو اس میں کیسا راضی کیا ہوگا؟ تو ابو ذر جیسا فقیر آدمی بھرپور زندگی گزار کے جا رہا ہے، اس سے کہ اس کو اللہ کی رضا کا اتنا بڑا پروانہ مل چکا ہے کہ خود جنت پکار رہی ہے کہ یا اللہ یہ تو مجھے دے ہی دے. تو ہم اپنا مفہوم غلط کر بیٹھے ہیں، مفہوم غلط ہو گیا نا. بھرپور زندگی، کامیاب زندگی، جو دولت مال متا چھوڑ کے جائے، فقر فاقے میں مر گیا، ناکام زندگی، بیکار زندگی. تو بھائیو اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے ہماری ساری محنت کا، ساری زندگی کا خلاصہ، کہ یا اللہ بس تو راضی ہو جا. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضا والانام غضاب. اللہ بس تو راضی ہو جائے، یہ ہے ساری محنت کا نچوڑ. وہ راضی ہوتا ہے جب اس کے دین پہ چلا جاتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ایک ہی راستہ ہے جس کا نام ہے اسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کو چھوڑ کر مرے گا وہ اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا. إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. جو مسلمان دل لے کر آئے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. ایک بڑی عجیب آیت ہے، اکثر سارا قرآن عجیب ہے لیکن وہاں ایک موازنہ بڑا عجیب ہے. افمن یلقى فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ موازنہ کرتے ہیں ہمیشہ جنت جہنم کا، جنت اور جہنم کا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اندھے اور بینا کا، نادان اور عقل والے کا، پڑھے لکھے ان پڑھ. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ولا الظل ولا الحرور ولا الاحیاء ولا الاموات. ایک جگہ اللہ نے موازنہ کیا ہے جہنم کا اور امن کا، جہنم اور امن، یا جنت اور دوزخ کا موازنہ نہیں بلکہ دوزخ اور امن کا موازنہ ہے. افمن یلقی فی النار. جو جہنم میں پھینک دیا گیا وہ بہتر ہے. امن یاتی آمنا یوم القیامہ. یا جو قیامت کے دن امن لے کر آئے گا وہ بہتر ہے. حالانکہ عام جو پیچھے قرآن کا دستور ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا، دوزخ میں جانے والا بہتر ہے یا جنت میں جانے والا بہتر ہے، جو عام پیچھے قرآن کا دستور ہے. لیکن یہاں یہ دستور کے خلاف اللہ بول رہے ہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ بہتر ہے یا جو امن کے ساتھ آئے گا وہ بہتر ہے. اس موازنے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات اشارے سے سمجھائی ہے کہ کافر تو گئے جہنم میں سیدھے، کچھ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے جن کے لیے جہنم کا حصہ ہے، جہنم ہے ہی مسلمانوں کے لیے. فتما یہود عیسائی، لوا عیسائی، صغیر مجوس، سحر صابئین، جحیم مشرکین، حاویہ منافقین. کچھ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے اور کچھ سیدھے جنت میں جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمان جو جہنم میں جائیں گے ان کو اور کافروں کو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، اور جو سیدھے جنت میں جائیں گے ان کو دوسری صف میں کھڑا کیا ہے. اور یوں کہا ہے جو جہنم میں گیا وہ بہتر، یا جو امن کا پروانہ لے کر آیا اور سیدھا جنت میں گیا وہ بہتر. تو لفظ امن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جو مسلمان نافرمانی کر کے آئے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اگرچہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا لیکن ایک دفعہ تو اس پر بھی عذاب کا رندہ پھر گیا، اور عذاب کا کوڑا اس پہ برس گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ سیدھے جنت میں آنے کا راستہ تلاش کرو. بہت سے مسلمان چلے جائیں گے جہنم میں، لہذا یہاں سارے جہنمیوں کو ایک صف میں رکھا اور سیدھے جنت میں جانے والوں کو دوسرے صف میں رکھا، سیدھے جنتیوں کو ایک پلڑے میں اور سیدھے جہنم میں جانے والوں کو دوسرے پلڑے میں. پھر بعد میں وقت آئے گا آہستہ آہستہ جہنم سے لوگ نکل کے جنت میں جانا شروع ہوں گے اہل ایمان، لیکن سیدھے جنت میں جانے والے وہ ہیں جو امن کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، پورا راضی ہو گیا. تو بھائیو اللہ کو راضی کرنا یہ ہے ساری محنت. بھرپور زندگی اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہوتا ہے جب اس کے دین پہ چلا جائے پورا دین. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناقص دین پہ چلنے والوں کو بھی ابتدا میں ناکام لوگوں کے صف میں کھڑا کر دیا، ناقص دین پہ چلنے والوں کو بھی ابتدا میں ناکام لوگوں کے صف میں کھڑا کر دیا. ایمان ہے عبادت کوئی نہیں، عبادت ہے اخلاق کوئی نہیں، بات بات پہ گالی دیتا نہ کسی کی ماں چھوڑتا نہ کسی کی بہن چھوڑتا ہے، اخلاق ہے معاملات کوئی نہیں، نابتول میں کمی، جھوٹ، رشوت، خیانت، بددیانتی، معاملات ٹھیک ہیں، تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، عجب ہے، فدجا ہے، ناقص دین اللہ کی پوری رضا تک پہنچا نہیں سکتا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے ان لوگوں کو جو ادھورا دین لے کر مر رہے ہیں، اور دوسری آیت میں واضح کیا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بندو پورے پورے مسلمان بن کے مرنا. پورا دین محنت سے آتا ہے، ہمیں اللہ کا فضل ہے ابتدائی محنت نہیں کرنی پڑی کہ ہم کافر سے مسلمان ہوتے، یہ اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا کہ ہم کافر سے مسلمان ہونے کی جو گھاٹی ہے اس سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. مسلمان ہیں، پورا دین کوئی نہیں. پورے دین پر آنے کے لیے بھائیو محنت کرنی پڑتی، محنت کا رخ صحیح ہوگا تو تب جا کر نتیجہ نکلے گا، اگر محنت کا رخ صحیح نہیں تو اخلاص کے باوجود نتیجہ صحیح نہیں ہوگا. اور نتیجے محنت کے رخ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے ابتدا کو صحیح کیا جائے، یہاں سے قصور جانا ہو تو ادھر منہ کیا جائے، اگر ادھر منہ کرے گا تو اخلاص کے باوجود لاہور پہنچ جائے گا، اور ادھر منہ کرے گا تو ریاکاری کے باوجود بھی قصور پہنچ جائے گا. رخ سیدھا ہے، محنت کا رخ صحیح ہونا چاہیے. محنت کے رخ صحیح ہونے کے ساتھ پہلی شرط ہے کہ اس کی ابتدا صحیح ہو، ابتدا اس کی صحیح ہو. بھائی کو اس کا قبلہ ٹھیک کرے، اس میں گونج آ رہی، تو بیٹھو گے اس میں، آواز آہستہ کرو اس. تو میرے بھائیو ابتدا کہاں سے کی جائے، محنت کہاں سے شروع کی جائے؟ 200 سال سے تو محنتیں ہو رہی دین پر، جب سے زوال آیا ہے اسی وقت سے محنت ہو رہی. تو چونکہ نقطہ آغاز کے لیے اجتہاد و استنباط ہے، کوئی نفس صریح کوئی نہیں کہ یہاں سے تم نے شروع کرنا ہے، لہذا جو استنباط میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، سبیل نکرا ہے، تو ہر زمانے میں اہل حق مختلف راہوں سے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کرتے رہیں گے، جو مخلصین ہیں سب کو اجر ملے گا. لیکن دین دنیا میں زندہ ہو، میرے اندر زندہ ہو، اس کی ابتدا کہاں سے کی جائے، کیسے کی جائے؟ حکم موجود ہے، طریقہ موجود کوئی نہیں. احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جن کا حکم بھی موجود طریقہ بھی موجود. صلو اقیم الصلاۃ، کہاں سے شروع کریں؟ اللہ اکبر، یہاں سے شروع کرو، طریقہ موجود. وضو کا طریقہ موجود، نماز کا طریقہ موجود، حج کا طریقہ موجود، روزے کا طریقہ موجود. علم حاصل کرو، فاسألوا اہل الذکر، کہاں سے شروع کریں؟ طریقہ موجود کوئی نہیں. اجتہاد کرو، استنباط کرو، تو کرتے کرتے کرتے کرتے الف با تا تھا اس کو دریافت کیا گیا کہ وہ حروف کون سے ہیں جن سے الفاظ بنتے ہیں. یہ ایسے تھوڑا ہی ہمارے سامنے نورانی قید آ گیا ہے, کتنے لوگوں نے جانے ماری تو الفاظ سن سن کے سن سن کے انہوں نے نتے اچھا یہ الف تو یہ اس کے لیے کیا نشانی بنائی جائے. بئس مثل القوم تو یہ جو با بول رہا ہے با یہ کہاں سے نکلا, اس کے لیے نشانی کیا رکھی جائے. اچھا یوں لگا دو بدوؤں کو سن سن کے سن سن کے سن سن کے سال ہا سال اس دشت میں لوگ پھرے اور تب جا کر یہ حروف تہجی نکالے, پھر ان حروف کی شکلیں بنائیں. لسان العرب کے شروع میں کتنے صفحات اسی پہ لکھے پڑے ہیں کہ کس طرح یہ الفاظ وجود میں لائے گئے. الفاظ تو موجود تھے, ان کو شکل کیسے دی گئی. الف کو با سے, با کو تا سے, تا کو ہا سے, ہا کو خا سے, خا کو جیم سے جدا کیسے کیا گیا. پھر یہ کیسے سمجھا گیا کہ یہ لفظ کا مخرج کہاں سے, یہ کہاں سے, یہ کہاں سے, یہ کہاں سے. یہ تو کہیں حضور نے نہیں بتایا, یہ تو سارا ڈھونڈا گیا جو کہ اجمیوں کو سکھانا ہے. کبھی ان کو کیسے سکھایا جائے. تو کچھ احکام وہ ہیں جن کا طریقہ موجود نہیں, کیونکہ زمانے کے تبدل کے ساتھ اس کے طریقے میں تبدیلی آتی ہے. ایک شرط کے ساتھ کہ نصوص شرعیہ سے ٹکراؤ نہ ہو, قرآن و سنت سے ٹکراؤ نہ ہو, شریعت کے اصولوں سے ٹکراؤ نہ ہو, یہ ایک شرط ہے. تو اہل عرب اور اہل لسان یہ کہاں سے نکلا, یہ کہاں سے نکلا. چلو الف کو اس طرح بولتے بولتے بولتے پھر وہ دیکھتے کہ اب یہ ہا کہاں سے نکل رہی, یہ خا کہاں سے نکل رہی, یہ جیم کہاں سے نکل رہی, سین کہاں سے آ رہی, سواد کہاں سے آ رہی. تو برس ہا برس کی محنتوں کے بعد الف با تا تا جیم ہا خا دال را را دا سین شین یہ ہمیں قاعدہ ملا. اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اگر بچے کو قرآن پڑھانا تو ہم الف با تا سے شروع کریں اور پھر اس کو قرآن پڑھائیں گے, پھر آگے جو بھی پڑھائیں گے, سر پڑھائیں گے, نحو پڑھائیں گے, میرے اندر دین آ جائے. سارا برے سے برا انسان بھی چاہتا میں اچھا مسلمان بن جاؤں, اگر اس کا بالکل ضمیر سویا نہیں اس کے اندر موجود ہے. کئی دفعہ پتا چلو میرا تائی کا بیٹا صرف عید کی نماز پڑھتا, ساری زندگی ہم نے اس کو کبھی میں پکڑ کے لے آیا تو اس نے نماز کوئی پڑھ لی اور نہ عید کی نماز, اور اسی غفلت میں اس کا انتقال ہو. میں اس کی گاڑی میں بیٹھا, وہ چلا رہا میں ساتھ بیٹھا, مجھ سے کہنے لگا طارق میں کبھی قبلے منہ کر کے تھکیا نہیں, فطرت اس کی بھی نہیں مری, وہ میں نے کبھی قبلے کے در منہ کر کے تھوکا نہیں. نماز سارے سال میں دو, اور بیت اللہ کی جہت سمت کی عظمت اتنی ہے کہ ادھر منہ کر کے کبھی تھوکا نہیں. تو مسلمان کی فطرت کو مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ اللہ نے ودیت کر کے رکھی ہے. کوئی ظالم خود ہی اپنے اوپر اتنا ظلم کرے کہ اس کا بیج اکھاڑ کے پھینک دے تو الگ بات ہے, ورنہ اللہ نے اتنی ٹھوس بنیادیں اس پر قائم کی ہیں, اتنی ٹھوس بنیادیں قائم کی ہیں. بڑے زمانے کے بعد قصہ یاد آیا, ایک مرد کسی عورت پہ عاشق ہو گیا, وہ نیک عورت تھی, اس نے اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے سارے جتن کیے, کچھ کام نہ آیا. تو ایک جادوگر کے پاس گیا, کہا مجھے کوئی جادو بتاؤ. انہوں نے کہا میرے جادو کا اثر تب ہوگا جب تو 40 دن میں اللہ کی ایسی نافرمانی کر کے کوئی کام نیکی کا نہ ہو تو تب میرا جادو چلے. اور انسان کا جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر توبہ توبہ توبہ, اور خاص طور پر جب آدمی عورت کے مسئلے میں پھنس جائے پھر تو عقل وقل سب چلی جاتی ہے. یستأثر البطل القوی بنظرۃ ویحول بین فؤادہ وعزائہ, متنبی جیسا شاعر سیف الدولہ کو خبردار کر رہا ہے تیری تلوار بڑی تیز ہے پر عورت کی نظر سے بچنا, جب عورت کی نظر پڑتی ہے تو بڑوں بڑوں کی تلواریں پگھل جاتی ہیں, پہاڑ ریت بن جاتے ہیں. وقی الامیر حب العیون فانہ ما لا یزول ببأسہ وسخائہ یستأثر البطل الکمی بنظرۃ ویحول بین فؤادہ وعزائہ. یہ سیف الدولہ کو دعا دے رہا ہے, وہ 25 سال پہلے کے دو شعر اچانک ذہن میں آ گئے. اس نے 40 دن اللہ کی نافرمانی کی. 40 دن کے بعد آیا کہا اب تو کچھ دوست نے کچھ کر کے دیا, کوئی اثر نہیں. پھر واپس آ گیا, ہوگا تو کوئی اثر نہیں. کہنے کا تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا. کہنے کا میں نے کوئی کام نہیں کیا. کہنے سوچو تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا, پر میں میرا جادو کبھی خطا نہیں جاتا. اس کو بٹھا کر سوچو. کہنے سوچ سوچ کہنے کا ہاں یاد آ گیا. ایک دفعہ جا رہا تھا, راستے میں پتھر پڑا تھا, میں نے ہٹا دیا, کسی کو ٹھوکر نہ لگے. بس یہ ایک کام کیا, باقی کچھ نہیں کیا. تو وہ جادوگر کلمہ پڑ گیا اور رونے لگا, ظالم تو ایسے رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تیری اس ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں تیرے 40 دن کی نافرمانیوں سے درگزر کی رکھا. تو ایسے رب سے ٹکرانا چاہتا ہے, ارے ظالم تو توبہ کر, مجھے کلمہ پڑھا. تو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کون بدلے. تو برے سے برا مسلمان چاہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں, لیکن کبھی زبان بے قابو, کبھی آنکھ بے قابو, کبھی کان بے قابو, کبھی ہاتھ بے قابو, کبھی قدم بے قابو, کبھی شہوت بے قابو, کبھی معاملات میں فسلہ, کبھی اخلاق میں فسلہ, کبھی عبادات میں فسلہ. چاہتا ہے سب کچھ ہو جائے, ٹھیک ہو جاؤں. تو بھائیو, تو ایک نقطہ ابتدا اللہ تعالی اس میں اشارہ ہے, استنباط ہے, استنباط ہے. ایک حدیث اور ایک آیت, یہ میرے دل میں بات آتی ہے. میں نے کہیں یعنی کسی تفسیر سے میں نے یہ اخذ نہیں کی. پھرتے پھرتے پھرتے نقطہ ابتدا اللہ, جہاں سے اگر ہم صرف پکڑ لیں گے تو ساری بیماریاں نکل جائیں گی. جب ڈاکٹر مریض کی مرض کو پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ وہاں سے دوا شروع کرتا ہے, تو کرتے کرتے کرتے کرتے مرتے مرتے مریض اللہ کے فضل سے اپنے قدموں سے چل کے ہسپتال سے باہر آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ ایک سرا بتا رہا ہے, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ ایک ایسی اجمالی شکل اللہ نے بتائی ہے جس کی مثال ہے بیج کی طرح. اس بیج کے اندر پورے اسلام کا درخت چھپا پڑا ہے. اے کملی پوش اٹھ جا, کہہ کر اللہ سے ڈرا اور اللہ کی بڑائی کو لوگوں کے دلوں میں اتار. یہ نقطہ ابتدا مل گیا کہ اگر ہر مسلمان اللہ کے تاثر کو دل میں پیدا کرنے کی محنت کرے, اور اللہ کا تاثر پیدا کرنے کے لیے اس کی دعوت دینی پڑتی ہے اور اس کا ماحول اور صحبت چاہیے. اس لیے کہ بھائیو, کتاب ایک جامد حروف اور نقوش پر مشتمل مضمون ہے جو آپ کو بغیر کیفیت کے بات پہنچاتا ہے. اور جب آپ ایک ماحول میں, ایک زندہ ماحول میں ہوتے ہیں, تو وہاں کا ماحول آپ کے اندر ایک زندگی کو اتارتا ہے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہوتا, کیونکہ نقوش سامنے آ رہے ہیں. کچھ تھوڑا بہت تاثر کتاب کا ہوتا ہے, لیکن ماحول ایک اثر پیدا کرتا ہے. زندہ انسان, یہی جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ کہیں لکھی ہوئی ہو, آپ اس کو پڑھیں, اس کا اور تاثر ہوگا. یہی اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, اس کا اور تاثر ہوگا. کیونکہ ابھی میرے بولنے میں میری جیسی بھی جھوٹی کیفیت ہے یا بناوٹی ہے یا ریاکاری کی ہے, اس میں شامل ہے, تو اس کا ایک اثر مرتب ہو رہا ہے. اور جب آدمی پڑھتا ہے تو صرف الفاظ پڑھتا ہے, کیفیات تو آتی نہیں. اس لیے پہلی محنت تو یہ کہ انسان اللہ کی عظمت, بڑائی, کبریائی کو اپنا وظیفہ بنائے, پھر وہ ماحول اور صحبت اختیار کرے جس میں یہ بات چل رہی ہو. قم فانذر وربک فکبر, اٹھ جا, اٹھ جا. قم, یہ لفظ قم یہ بتاتا ہے کہ یہ گھر بیٹھے آنے کا کام نہیں ہے. اللہ سے اثر لینے کے لیے گھر چھوڑنا ضروری ہے. قم, کھڑے ہو جاؤ. اور یہ بات میں اس حدیث سے سمجھا ہوں کہ جب یہ آیت اتری تو آپ نے کہا, خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ, میرے آرام کے دن گئے, میرے سونے کے دن گئے. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈراؤں اور اللہ کی بڑائی بیان کروں, میری کون سنے گا, میں کسے سناؤں. اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھلا کر رہے ہیں, کہا یا رسول اللہ آپ سنانے میں پہل کریں, میں لبیک میں پہل کرتے ہوں. انت اول من تدعو وانا اول من استجیب. آپ بسم اللہ کریں, میں آمین کہتے ہیں. تو قم, لفظ قم یہ بتا رہا ہے کہ یہ چارپائیوں پہ بیٹھ کر اور پلنگ پہ دراز ہو کر اور پنکھوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر, یہ ملنے کی چیز نہیں ہے, نکلنا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا. اور یہ آیات جب آئی ہیں تو اس وقت کی صورت حال یہ کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, اور اللہ کو اپنے نبی کے آرام کا اتنا خیال ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم. کیا کہا؟ اگر میرا نبی گھر میں ہو تو باہر سے اسے بلاؤ مت, بلکہ انتظار کرو, وہ خود جب باہر آئے تو پھر اسے اپنا مسئلہ پیش کرو. تم جا کے دستک مت دو کہ آ کے ہماری بات سنیں. اپنے نبی کے آرام کا اتنا خیال. یہ آیات اس وقت اتری ہیں جب اقرب بن حابس اور عیینہ بن حسین حسن الفرازی یہ آئے ہیں, تو انہوں نے آ کر آواز دی, یا رسول اللہ باہر آئیں, باہر آئیں, باہر آئیں. تو آپ کو ناگواری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, یہ بڑے بے عقل ہیں جو آپ کو باہر کھڑے ہو کے بلاتے ہیں. لہذا امت کو سنخ سنا دیا کہ اگر میرا نبی اپنے گھر میں ہو تو اسے بلانے کے لیے دروازے مت کھٹکھٹاؤ, انتظار کرو, باہر نکلیں تو ان سے ملو ورنہ واپس جاؤ. لیکن خود کیا کیا؟ سوتے کو اٹھا دیا, ان کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا کہ ابھی اٹھ جائے, تھکا ماندہ آرام چاہتا ہے, آرام سے فارغ ہو جائے پھر میں اس سے بات کرتا ہوں. سوتے کو جبریل نے اٹھا دیا, ایہا المدثر آپ کہاں سو رہے ہیں, آپ پر تو بہت بڑا بوجھ آ پڑا ہے, اٹھیے اٹھیے. تو لفظ مدثر دو دلالتیں کر رہا ہے. میں پہلی بتا رہا ہوں کہ آپ کو آرام کی حاجت تھی لیٹے ہوئے تھے. ہماری طرح نہیں کہ ناشتے کے بعد بھی سونا اور پھر تعلیم کے بعد بھی سونا, پھر زہر کے بعد بھی سونا اور پھر عشاء کے بعد بھی سونا ہے. جماعت کیا ہے, سونے کے پروگرام چل رہے ہیں. واقعی ضرورت تھی آپ لیٹے ہوئے ہیں, اللہ نے ضرورت پر حکم نہیں, اٹھ جا اٹھ جا. تیرے سونے کے دن گئے, تیرے آرام کے دن گئے, قم کھڑا ہو جا. تو دو باتیں سامنے آئیں, ایک یہ کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے آرام اور راحت چھوڑنے پڑیں گے, لذتیں خواہشات کی زندگی اور اللہ کا تعلق, یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. ہم قرما ہم ثواب, ہم پیالہ اور ہم نوالا, ایک پہ زد پڑے گی, آرام چھوٹیں گے, مجلسیں اور محفلیں چھوٹیں گی, دوست احباب چھوٹیں گے. قم اٹھ جا, تیری یاریاں بدل گئیں, تیری دوستیاں بدل گئیں, تیرا ماحول اب بدل گیا, اٹھ جا, قم کھڑا ہو جا. المدثر, بستر سے باہر آؤ. اسلام اور سہولت پسندی یہ دو بڑی متضاد چیزیں ہیں. اسلام اور آرام نہیں, آرام تو زندگی کا تقاضا ہے. اسلام اور سہولت پسندی, سہولت پسندی. یا معاذ ایاک و التنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. اے معاذ, عیش پرست مت بننا, اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے. آرام کی پرستش, آرام کی پوجا نہ کرنا, آرام کی پوجا نہ کرنا, اللہ کے بندے آرام کے پجاری نہیں ہوتے. سادگی اور مشقت, یہ اسلام کا زیور ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو سفر ہوئے تو اکثر ان کی سے سنا کہ مولانا لیاسا فرماتے تھے, سادگی اور مشقت اسلام کے دو جوہر ہیں, انہیں ضائع نہ کرنا, اگر یہ ضائع کر دیے تو اسلام کے جوہر کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اور وہ 92 سال کی عمر میں فوراً ان کے آخر سال کا ہو جائے تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کا کہ اگلے پچھلے سب معاف, اور گھر والوں کے بارے میں شفاعت قبول کی جاتی. دو چار منٹ ہم دباتے بس بھائی بس چھوڑ دو چھوڑ دو, مزاج خراب ہو جاتا. 5 منٹ سے زیادہ دباتے نہیں تھے, بس خراب ہو جاتا ہے. کپڑے تو میں نے کہا جی استری کر دو, نہیں نہیں اب ہو جاتا, اور میں نے کہا جی آگے جا چکے ہیں. تنعم, یا رب سر یہ سمجھا رہا ہے کہ عیش کی پرستش نہ کر, ہم سے نہیں منع کیا جا رہا کہ قریب ہونا ہے تو کہے خم گھر چھوڑنے پر, کرنا کیا ہے؟ فَأَنْتَ وَرَبَّكَ فقط لوگوں کو بتاؤ جو تمہارا حساب لینے والا ہے، بتاؤ کہ ایک رب ہے جس پر ساری موت ہو جاتی ہے، عالم الغیب الکبیر المتعال، اس کی کبریائی کو بتانے سے قاصر ہے، اکبر اس کی کبریائی کو بتانے سے، لفظ اعلی اس کی عناصر ہے، لفظ ارفع اس سے قاصر ہے، لفظ عظیم اس کی عظمت ہے، لفظ اعظم اس کی عظمت ہے، لفظ اعز اس کی عزتوں کو بتانے سے قاصر، اشرف اس کی شرافتوں کو بتانے، لفظ اجود اس کی سخاوتوں کو بتانے سے قاصر، جبار عزیز، مفاد میں تو اس نے بتانا تھا، ہم جو الفاظ کا کلام لفظی نہیں ہے اللہ کا کلام، لیکن الفاظ میں بند کر کے بتایا کہ لفظ ایسا نہیں جو اللہ کی شان کو پورا بتائے، جس کی ابتدا نہ جس کی انتہا نہ جس کا کوئی آخر، جو ہو جو زمانے سے پاک ہو، جو ہو جو ضرورتوں سے پاک، وقت سے پاک ہو، رنگ و بو سے پاک ہو، ہو ضرورتوں سے پاک ہو، ساتھی سے پاک، طریق سے پاک ہو، مقابل سے پاک، نیند سے پاک ہو، ہو اونگ سے پاک ہو، جہالت سے پلت سے پاک ہو، ظلم سے دودھ سے پاک ہو، ہو پابندیوں سے پاک ہو، زمان و مکان سے مکان ہو، لا زمان ہو، نہ مکان میں سمائے، نہ آخر ہو اس کا، نہ ابتدا ہو اس کی، نہ جہت ہو اس کی، فتم وجہ اللہ، ادھر دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، سامنے دیکھو، سنوریہم آیاتینا وفی انفسہم، دائیں بائیں نہیں، دیکھو تو اللہ ہی اللہ ہے، اس کو فکبر وربک فکبر، اس طرح رب کی بس ساری کائنات چھوٹی نظر آنے لگے، وسعتیں اللہ اور مخلوق کا موازنہ کرنا، یہ تو ہے زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں، یہ ہمارے تو زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا، بھائی کچھ تو آسمان چھوٹے ہیں اللہ، یہ تو الٹا اللہ، یہ تو وہ بنی اسرائیل والا ہے، یا اللہ تو میرے پاس ہوتا تھا تجھے نہلاتا، تیری تجھے کپڑے پہناتا، تجھے بکری کا تپا، یہ تو وہ نادانی والی بات، اللہ بڑے ہیں، سورج چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، موازنہ کس، کبھی محدود لا محدود کا موازنہ نہیں کیا جاتا، محدود اور لا محدود قطرے موازنہ کر سکتے ہیں، قطرہ بڑا ہے، ذرہ چھوٹا ہے، پتھر چھوٹا ہے، پہاڑ تنکا چھوٹا ہے، جنگل بندی چھوٹی ہے، ہاتھی بڑا ہے، ہاتھی بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے، سورج چھوٹا ہے، آسمان بڑا ہے، چھوٹے ہیں، کرسی بڑی ہے، عرش بڑا ہے، آپس میں اللہ سے کیا ملا رہے، اللہ سے کیا ملا رہا ہے، جس کو پیچھے دیکھنا چاہو تو ابتدا نہ، آگے دیکھنا چاہو تو انتہا نظر نہ آئے، اگر دوڑانا چاہو تو نظریں تھک جائیں، یہ خیال خیال ایسی برق رفتار سواری ہے کہ دنیا سواری دہیز ترین سواری ہے، 186,000 میل ایک سیکنڈ میں کر جاتی، خیال اس سے بھی رفتار سواری ہے، لا تخالطه الظنون، اتنی تیز رفتار سواری بھی وہاں نہیں پہنچتی، تخیل سے ماورا، ذرا اس کا موازنہ کسے کر رہے ہیں، سورج چھوٹا اللہ بڑا، یہ تو کچھ اس کا موازنہ نہیں ہے، کسی سے کوئی موازنہ نہیں ہے، لو مثال دیکھو جو قرآن، لو انما فی الارض من شجرت اقلام، کہ درخت قلم بناؤ، ماں کا مطلب درخت لاہور میں ہے اور چھ بر اعظم میں ہے، ماں کا مطلب یہ ہے کہ ہوا تھا پہلا، اس آج تک جتنے درخت ختم ہو گئے خاک خاک وہ سب زندہ کیے جائیں، زندہ درخت اگنے والے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لیا جائے، ان کو بھی ملا لیا جائے، تو تب جا کے لفظ ماں کا، ساری دھرتی پر آج کے درخت اگنے والے درخت، وہ درخت سب کٹھے کرو پھر ان کو کاٹو، قلم بن گئے، بحر یمدہ من بعدہ سبع، ساتوں سمندر سیاہی بنا دو، ارے آ جاؤ بیٹھو، ایک ایک کے ہاتھ میں چوڑائی اور لوح پر لکھنے، ہر ایک کے ہاتھ میں قلم ہو، ہر قلم پہ اللہ کے علم، اور ہر لکھنے والا بڑا فصیح بن جائے، خطیب بن جائے، ادیب بن جائے، مصنف بن جائے، سب سے بڑا وہ ہر سب سے بڑا وہ لکھنے والا بن جائے، اور آپ نہ ہوں، آج کے نہ ہوں، کرو آنے والوں کو بھی اتار لو، اٹھا لو فرشتوں کو بھی اتار لو، اور ساتوں آج سے ان کے ہاتھ میں قلم کاغذ، سب پہ علم کا فیضان، سب نے لکھا، لکھنے کا انداز ہے جملہ پچھلے سے خوبصورت ہو، سے خوبصورت ہو، ہر تعبیر پچھلے سے، پیراگراف پچھلے سے، کوئی نہ روکنا پڑے، اب کیا لکھوں، اب کیا لکھوں، تو ایک صفحہ لکھنے کے لیے دماغ تھک جاتا ہے، یعنی میں نے کوئی صفحہ لکھا ہو اور اس میں کوئی صفحہ نہ کاٹ نہیں, یہ ٹھیک نہیں. اب یہ لکھو, یہ ٹھیک ہو گیا ہو, دانستہ غلط ہو گیا, پھر تعبیر غلط ہوگی, زبر غلط ہو, بلکہ قلم بجلی کی رفتار چل رہا ہو اور سارے دماغ کے دریچے کھل چکے ہوں, پونچوں میں ڈھل ڈھل کے اور اس قلم کے اوپر اتر رہے ہوں, میں طاقت نہ لگ رہی ہو, بلکہ اس طرح چل رہا ہوں ٹک ٹک ٹک ٹک کر کے چھاپتا چلا جاتا ہے, میں جبرائیل بھی بیٹھا ہوں, میکائیل بھی بیٹھا ہوں, اسرائیل بھی بیٹھا ہوں, اسرائیل عرش کے فرشتے ہوں, ساتوں آسمان کے فرشتے ہوں, آدم علیہ السلام تلے ہوں, یحییٰ و زکریا ہوں, اور عیسیٰ عبود و سلیمان ہوں, اور یوسف و یعقوب ہوں, اسحاق و یوشع ہوں, ذوالکفل ہوں, یہ سارے اور انبیاء کے سردار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف میں اپنے شایان ہوں, یہ سب لگ جائیں, کرن سورج کی زبان بن جائے, اپنی زبان سے پتھر بولیں, درخت لکھیں, کائنات بولے, انسان لکھے, اور یہ سب لکھتے جائیں, تو اللہ تعالیٰ فرمایا گئے ایک دن آئے گا سمندر کی تہ کھل کے سامنے آ جائے گی اور تمہارے رب کی تعریف ابھی بھی لینا سی دل بہر تن سد کلمات ربی ولو جی مددا, اتنے سمندر اب اور پھر اتنے اور پھر اور لاؤ, پھر لکھو, ارے کہاں رب کو تم بول, لا محدود ہے سمندر, محدود ان محدود, تحریر محدود کو محدود میں کیسے یہ پہ ہر کوئی بولے, ہر کوئی بولے اللہ ہی اللہ, تو دل پھرنا شروع, قم ربک فکبر, اللہ کا بول ہو بھائیو, اللہ کے لیے سے اللہ کی تعریف کرو, پیدا پسندیدہ عمل اللہ کو اپنی تعریف. حسن بصری رحمت اللہ علیہ تفسیری جو ارشادات چار جلدوں میں جمع کیا گیا ہے, تو امام حسن بصری رحمت فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ پسند ہے, اس لیے اللہ تعالی نے پہلا جملہ اپنی تعریف سے شروع کیا, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا, اپنے ذات کو اپنی تعریف میں سن لو للہ, پھر رب العالمین کی تعریف, پھر الرحمن یہ بھی اسی کی تعریف, تعریف مالک یوم الدین یہ بھی اسی, اللہ کا نام تو بھی اسی کی تعریف, اسی کی تعریف اتنا بول لائے ہیں, خود ویاک نستعین پر ایک جملے پر اللہ نے تین باب لکھی ہوئی ہے, اس سطح کی کتاب اللہ نے اس میں سمو دیا ہے, سارا دن گزر ہم اپنے اللہ کی تعریف ہی نہیں کرتے تو اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہوگا, پورا ہفتہ گزر جاتا ہے ہم اللہ کی تعریف کرتے نہیں, پورا مہینہ گزر, سنا نہ بولا, پورا سال گزر گیا, جس کھیتی کو روزانہ پانی چاہیے پانی لگے وہ کہاں ہری ہوگی, ہر وقت ابر بارہ کی ضرورت ہو, ہلکی فوار کی ضرورت ہو, پان کے پر پانی چاہتا ہے, ذرا پانی سے بائیں والے کہتے ہیں ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں, ان کا ان کے دانت بتاتے ہیں کہ یہ خشک ہو گیا ہے, اللہ کی طرف پھرے گا تو آسان ہوگا, اللہ کی طرف پھرنا ہے تو لا الہ الا اللہ کو پکا کرنے کی محنت کرو, مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور اب بھی دین کے کام ہوئے, اس بندے کو اللہ نے صحیح دیا کہ یہاں سے شروع کرو, کھل جائے گی, ایک اور مثال دیتا ہوں, ڈور الجھ گئی, میں نے دو چار گانٹھیں اور لگے, آپ نے دو چار گانٹھیں اور لگے, میں نے آتے نہیں اس کو کھولنا شروع کر دیکھا, سرا کہاں ہے, وہ پہلے سرے کو ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا, اس میں اس کو دیر لگ گئی, میں نے کہا تو کام ہی کوئی نہیں کر رہا, تو ایسے بےکار بیٹھا ہوا ہے, ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, تمہاری طرح میں جلا شروع کر دوں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو سرا نظر آ, کو کھینچا اور کھینچا اور کھینچتے کھینچتے کھینچتے ساری ڈور سیدھی کر کے کھول دی گئی ہے, میں سرا ڈھونڈ رہا تھا, تو مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ پہنچایا کہ انہوں نے محنت الا اللہ سے شروع کی, اپنی محنت پہ اجر پائے گا, قبول نہیں کرتے, یہ ہماری اور محنتوں کا آپس میں تقابل شروع کر دیتے ہیں, اپنا بھی کوئی کام ہے, کیسی کتابوں سے بھی دین پھیلا, کیسی نادانی کی بات ہے, قرآن اور چیز ہے, کیوں بھائی چھپتا تو آج ہمارے پاس اسلام ہوتا, بخاری شریف نہ ہوتی تو کبھی اس کی روح تک پہنچتے, تقابل نادان تکبر سے پیدا ہوتا ہے, جو سا وہ دور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے سرا کو پہلی بات ہے افراد کے اگلے سارے کام وجود میں آتے ہیں, ٹھیک ہو وہ بھی چاہتا ہے میں راستہ نظر نہیں آ رہا, ٹھیک کیسے ہوں, اب ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیں, پکی ہو جائے گی, مطلب میری رائے کے مطابق ممکن ہے ایک بھائی 100% اب کر رہا ہو, کیونکہ ایک استنباط میں ہر کوئی اختلاف کر سکتا ہے, اتفاق بھی کر سکتا ہے. ہم یہاں ہاتھ باندھ کے نماز, یہ اجتہادی مسئلہ ہے, بس یہاں ہاتھ باندھ کے ہم ان سے ٹھیک ہے, چونکہ ان کے پاس بھی دلیل ہے, اپنی دلیل ہے, نہیں ہے استنباطی چیزوں میں تحفظ, تردید, تنقیص, تقابل, ہم سنتے تھے تنقید نہیں خریش نہیں کرنی, تقابل ہوا جب بازار میں سچے سودے کے کہا خود بخود جمع ہو جاتے ہیں, پر ایک برفی کی دکان ہے, سورہ میاں چلو برفی کی دکانوں سے بڑا پڑا, تو صبح کھولتا ہے 9 بجے کے بعد اس کی برفی نہیں ملتی, صبح غائب 9 بجے تک غائب, سودا لاؤ خریدار. اب ایک حدیث کو ساتھ جوڑ دیں تو وہ بھی یہ بتا رہی کہ ہمیں محنت, ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت فکلہ واذا فسدت فسد الجسد. آپ نے فرمایا انسان کے جو فرق ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ سارا جسم بگڑ جاتا ہے. سن لو غور سے, الا سنو غور سے غوریل, اب میں چاہتا ہوں میری نگاہ نہ دیکھے, میرے ہاتھ میری زبان سے گالی نہ نکلے, میری شہوت بڑھو, میرا پیسہ زور و نمائش میں استعمال نہ ہو, میری چال میں تکبر نہ آئے, میرا وجود اللہ کے سانچ کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب میں ڈھل جائے, کیونکہ دل کو پکڑ لو, دل ٹھیک ہو گیا سارا جسم بگڑ گیا, سارا جسم بگڑ گیا. اب یہ آیت ساتھ جوڑ دیں, کون فاق فکبر, اور اپنے رب کی عظمت کو, ابھی میں نے اللہ کی تھوڑی سی تعریف کی, ہم سب کے دل میں یہ تو ہو گئی نہیں ہوئی, ابھی اگر ہم ہر وقت سنیں تو ایسی بہار آئے گی جس میں خزان. تو ایک آیت ایک حدیث, یہ ہمیں نقطۂ ابتدا, لفظ قم چھوڑنا بتا رہا ہے, یا ایفر یہ لفظ آرام کے نقشوں سے نکلنا بتا رہا. اب ایک مطلب میں اس کا اور بتاتا ہوں انشاءاللہ جو میں اور زیادہ تائید ہو جائے گی. پھر المدثر یا ایفر مادہ ہے, دسار دسار دال یہ اس کا مادہ ہے, اور اپنے اصل معنی میں یہ جو لفظ ہے ہمیں اپنے لغوی مطلب میں لفظ ہوتا ہے پرندہ جب اپنے گھونسلے کو بنتا ہے بنا تنکا اکٹھا کرتا ہے, چلا ہے گھاس جوڑی کہیں تنکا کچھ جوڑا کہیں کچھ جوڑا, اس میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کا گھونسلہ تیار تو کہیں انڈوں کی جگہ کہیں اپنے بیٹھنے کی جگہ کہیں مادہ, اس سارے عمل کو تدثیر کہتے ہیں. تدثیر الطائر عشہ گھونسلہ بنایا, ہم ترجمہ کریں گے جو ہمارے ہاں بنانے کا مطلب بنا شہو, یہ بھی ٹھیک, جو عربی اصل ہے اصل انا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, آر المسجد مسجد بنائی, تدثیر نہیں کہتے اور بنانے کو بنا نہیں کہتے, یہ بنا ہے وہ دسرا ہے, پرندہ بنایا تنکا جوڑ کے بنایا, ہر تنکا ایک وزن کا نہیں ہوتا, تنکا ایک لمبائی کا نہیں ہوتا, ہر تنکے میں ایک جیسی لچک, کوئی نرم کوئی سخت کوئی چھوٹا کوئی پتلا کوئی سبز کوئی خشک, گھونسلہ بنانا تدثیر. تو اب سنو, یا مدثر اہل مدثر, عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ 100 سال کا فاصلہ ہے, 600 برس میں نبی ساری انسانیت کا تنکا ہو کے بکھر گئی مٹ گیا, اندھیرا چھا گیا, رات کے سائے گہرے ہو گئے, طوفان اٹھے نرلے اٹھے, کائنات انسان پرندے کے تنکے جیسے ہوا کی شدت میں بکھر, ایسے پوری انسانیت کو فانوں نے نفسانی بگولوں نے بکھیر دیا, ہو کے بکھر گئے, کوئی ادھر پڑا پرندے نے حوصلہ نہ آیا, پھر تنکا اسے بنا کے جوڑ کے پھر گھونسلہ, 100 برس میں انسانی گھونسلہ بکھر گیا ابو کے منتشر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں اے وہ ذات انسانی گھونسلے کو پھر سے تعمیر المدثر اثر اے گھونسلے کملی والے بھی اس کا کلمہ ہے چادر میں لپٹے ہوئے اصل مطلب جو خالص بدو کی زبان اے گھونسلے کو دے اے بنانے والے اٹھو گھونسلہ بناؤ کیسے لوگوں کے اندر میں میری عظمت اتار دے تو یہ گھونسلہ پھے گا پھر سے بن جائے گا. یہ عورتیں بگڑی بگڑے یہ زمیندار بگڑے یہ سچ یہ کاشتکار بگڑے یہ غریب فاسد امیر ناسور اور نقشہ بکھرا پڑا ہے یہ تن کا کیسے جوڑیں اے گھونسلے کو بنانے والے اے کھولے اٹھ جا برکت سے پھر یہ گھونسلہ دوبارہ آپ دوبارہ بنا جائے گا. اور کیا کر گھونسلہ بنا کا چگ چگ کے لاتا ہے تو کیا کر تو جا کر ایک ایک دروازے اور ایک ایک کے دل اتار تب جا کر یہ گھونسلہ بنے گا. پرندہ کا گھونسلہ اٹھا کے نہیں جمع کرتا تن کا لاتا ہے ایک ایک لاتا ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے خود پر محنت کرنی پڑے گی پھر ذاتی طور پر محنت کرنی پڑے گی پھر گھونسلے میں ساری جیسے نہیں ہوتے یہ اس بات کی طرف محنت کرنے والا ایک سطح پہ نہیں ہوگا کوئی درمیانہ ہوگا کوئی جس سطح پہ چل رہا ہو اس پر شاباش دینا کرنا ورنہ وہ اگلی چلی جائے گا. ایک آیت اور جوڑ دیں خذ العفو تعالیٰ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معاف لو پکڑنا تو آپ ہاتھ پکڑو تھوڑو گردن پکڑو ہم مجھ سے کہیں ہوا پکڑو تو یہ کہ لطیف چیز کو پکڑی ہے وہ گئی ہے یہ ہاتھ سے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پکڑ لو کرنا وجود عطا فرمایا ایک مثال دی کہ ایک مادی چیز ہے ایسے تو اس کو ایسے پکڑو کہ تمہارے ہے خذ العفو سے اور آگے کہا رد عن الجاہلین یہ پہلا جملہ اتنا تگڑے کی ضرورت نہیں تھی پھر اللہ نے کہا کی کریں ان سے درگزر کرنا ان دو کے درمیان بالعرف اور میاں اور بھلائی کی دعوت دو لیکن پہلے بھی اخلاق پر تو آخر میں بھی میان میں تبلیغ کرو ایک شیر تبلیغ اکلاؤ ورنہ یہ تبلیغ کڑوی ہو جائے گی لوگ کہ آپ نے حج تو اس میں لکھا ہوتا ہے دو تولہ یہ دو تولہ جبیل دو تولہ سونف دو تولہ فلاں دو تولہ فلاں میں دو چند اس میں دگنا شہد ملائیں تو اچھی طرح سمجھے گا اس میں دگنا شہد ملائیں کہ ان مرکبات کی کڑواہٹ کو اس میں دگنا شہد ڈال دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ مٹھاس میں بڑھایا جا سکتا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ایک سیر تبلیغ کے لیے دو سیر کرو گے تو تب لوگوں کو ہضم ہوگی ورنہ ہضم لاکھ بناؤ پہلے بھی آخر بھی بلاؤ اوپر بھی مٹھاس نیچے بھی مٹھاس درمیان میں لاؤ کڑوی دوا جیسے ہی ہمارے ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں نا ان کی وہ گولی کے اوپر مٹھاس کا ایک کوٹ ہوتا ہے اس کے اندر کڑوی زہر چیز بھری ہوتی ہے اندر کڑوی دوا وہ منہ میں گئی پتہ ایسا دکھا دیتی ہے. خذ العفو کا دوسرا مطلب خذ العفو کہتے ہیں زائد چیز کو ماذا ينفقون پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں آپ کو جو زائد ہے وہ خرچ کر دو زائد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اتنا دے دے اتنا لے لیا کر مت پڑا کر جیسے کرنا چاہیے اس کی دعوت دو اور جو جتنا اس کا قبول کر لو اس کے اوپر میں تو کیا ہوگا کہ ادنا بھی تو سوسط بھی تجھ سے پیار کرے گا. ہر آدمی ایک صدا کا تو ارادے تو جدا جدا ہیں ہر آدمی ابو بکر بن گیا تھا حضرت عمر کام لائے اور کام لانے والوں کو کاٹتے ہوئے جا کے دوسرے نمبر 38 آدمیوں کو ہم لا چکے تھے یہ 40 میں ہیں ان سے پہلے 39 مسلمان 39 سے سفر شروع کیا جا کے کھڑے ہوئے محنت تو آپ نے سب پر برابر کی لیکن صحابی آپ پہ جان نثار ہے آپ پہ خود لاف اوس پوری دی جس نے جتنا کر دیا لے کر اس کو اس کے شاباش دی ٹھیک ہے ماشاءاللہ کا چھوٹا بچہ حرف لکھ دیتا ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لکھا ہوں کیا پتا ہے خود لاف عرض عن الجاہلین میں کہا وامر بالمعروف وامر بالعرف دفر اسلے کو بنانے والے اٹھو یہ ان کی محنت سے دوبارہ بن جائے کیا ہے گھونسلے کو بنانے کا یا لنظر وربک فکبر اٹھ اور اللہ اور اگلا کام کیا کر وثیابک فطرج فہجر اپنے بچا ظاہری برائی سے بچا وثیابک فطہرنا ان سے بچا جو نظر آتے ہیں. ورجز فاجر, اس سے مراد اندر کے گناہوں, بغض, کینہ, تکبر, یہ نظر آنے والی, یہ نظر آنے والی چیز کوئی نہیں. ظلم, شراب, قتل, جھوٹ اور مال دبانا, یہ نظر آنے والی چیزیں ہیں. وہ بھی چھوڑو, یہ بھی چھوڑو. بس پھر اپنے ظاہر کو بھی بنا, اپنے ظاہر کو بھی بنا. اس سے یہ بات کہ یہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں جو دل مسلمان خیر ہے, جیسا بھی کپڑا پہن لو کوئی حرج نہیں, جیسے بھی ہو جاؤ کوئی حرج نہیں, اندر ٹھیک ہونا نہیں. نہیں, ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کے لاہور کا کور کمانڈر بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ لاہور کے کور کمانڈر ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کے بیٹھ جائے اور پھر یہ دلیل پیش کرے کہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے, باہر کی خیر ہے, تو اس کی دلیل قابل قبول ہے؟ اس کے ساتھ تو خلاف تو غداری کا کیس ہو جائے. حالانکہ بالکل سچا وفادار ان کا, پھر بھی غداری کا کیس ہو کہ اس نے ظاہر دشمن کا بنا لیا ہے. تو فطاہر والرجز فاہجر ان تستغفر ولربک فاصبر, یعنی ایک خارج کی محنت اچھے کرنے ہیں, پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو ٹھیک کرو. یہ آیات اس نظریے کی تردید کر رہی ہیں کہ یہ تینوں کام ایک, اوروں پر محنت کرو, ازمر اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے آپ کو بناؤ, اور پھر تیسرا کام کیا ہے؟ پھر صبر کرو اللہ کی مدد کا. ان اگلا کام اللہ کا ہے, جب اس کا فیصلہ ہوگا وہ ظاہر کر کے دکھا دے گا, نہ بھی دکھائے فیصلہ تو بھی ہم کامیاب ہیں. جو اللہ نے کہا تھا لوط علیہ السلام, قرآن میں 25 میں 25, اور ان میں جو بڑے پیغمبر ہیں ان میں لوط علیہ السلام کا پیغمبر ہوں, چونکہ قوم کی طرف بھیجے گئے گا, اور قرآن میں کئی دفعہ سنایا گیا اسلام کا ایک امتی بھی نہیں جن پہ ایک گھر نہیں لائی. تو ایسا کہ لوط علیہ السلام کی محنت ناقص تھی, محنت ناکام ہو گئی, انہوں نے وقت نہ ماننے والے ناکام. اللہ نے کہا ولی رب تے کا فصبر, اب صبر کر, تو نتیجہ ظاہر کریں گے, چاہیں گے تو نہیں کریں گے. لیکن ایک بتا دوں, فیضا نقر فی الناقور, ایک دن نکھا ہے, ظاہر ہوگا کبھی نہیں ہوگا, کبھی نکھا دیا جائے گا, کبھی اپنوں کو تخت دار پہ چڑھا دیا اور دشمن کو تخت پہ بٹھا دیا. ہمت ونشر بالمناشیر امشات الحدید ما دون لہی, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں پہلے اہل حق سولیوں پہ سے چیر دیے گئے, کنگھیوں سے گوشت ان کے جسم. ہر دن میرے حبیب ہے جو بالکل فیصلہ ہوگا, فیضا نقر فی الناقور, جب وہ سور میں آواز آئے گی, جب پھونکا جائے گا, فذلک یوم اذن یوم عسیر علی القافرین غیر یسیر, وہ دن بڑا تنگ ہے ان پہ, خاص طور پہ بڑا تنگ ہے. فاليوم الذين يضحكون على الارائك ينظرون كفار ما كانوا يفعلون, آج ایمان والے تختوں پر ہوں گے, کافر ہوں گے, یہ مسکرا رہے ہوں گے, تو آج پتا چلے گا کہ کامیاب تو یہ رہ گئے. الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا اذا مروا بهم يتغامزون ويهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا يلون فما ارسلوا عليهم حافظ الذين امنوا من الكفار يضحكون, میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں, جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا منہ چڑھاتے ہیں, تب ٹھکانے لگا دیا کہ نہیں لگا دیا, یہ گرے پڑے لوگ, یہ ذلیل لوگ, یہ بالون ہیں, صرف بدل لوگ ہیں, گمراہ لوگ ہیں, بے قیمت بھی ہیں, بے حیثیت بھی, سب کچھ ہم, اللہ تعالیٰ کا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. آج تخت پر ہو وہ تختے پر ہیں, تم عزت پر ہو اس عزت پر ہیں, آج تم مسکراؤ ان کے اوپر, فیصلے کا ہے. لیکن محنت, یہاں سے جو محنت, اس کا اپنا اندر بھی اللہ کی محبت سے بھرتا چلا, اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھرتا چلا جائے گا, اور جب وہ پھر نہیں پھرے گا, آرام و راحت کو چھوڑ کے پھرے گا, تو یہ وہ عمل ہے حوصلے کو اثر نو تعمیر, پھر ساری دنیا کا حوصلہ آباد ہوگا. ان وعد اللہ حق پر ہے. اس لیے میرے بھائیو, زندگی کو سارے عالم کے انسانوں کی زندگی, اللہ نے ہمیں یہ محنت دی ہے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں, یہ کوئی تو آدمی تو بھی دل بدل جاتا ہے, اتنا مسئلہ نہیں ہے, کام بدلنا دلنا بھی ہے, محنت بدل, ہمیں اللہ نے کھڑا کر دیا ہے سپاہی کے سپاہی کی طرح ہے, اسے سب کو ہے, سب کو راہ بتانا ہے, سب کو اسے کرنی ہے. تو ساری دنیا وہ اس وقت ہے اللہ کی پہچان ختم ہو گئے, تعلق ختم ہو گئے, اللہ کی محبت سے اس باغ میں خزاں سو سال تو ہے. یہ ایک امید تھی کہ ہم یہاں سے شروع کریں تو اثر نو ممکن ہے کہ پھر بہار آ جائے, پھر کلیاں چپھول کھل پڑیں، پھر شاید کوئی ٹھنڈی ہوا کے اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے جی، وہ یہاں سے ابتدا کرنی پڑے گی خود سے، میری محنت سے اس کے اندر میں بات نہیں کرے گا، وہ خود آگے محنت کرے، وہ اگلے کو محنت پر تیار کرے، ابتدا صرف ہو جائے گی تو آغاز سوچیے تو انتہا پر بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح پہنچا دے۔ پھر یہ ہے پہلی بنیاد، قم فانذر وثيابك فطهر والرجز فاجر واستر ولربك فاصبر۔ اس پر میرے بھائیو یہ تبلیغ کے کام الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ دیا، انہوں نے ساری باتوں کو چھوڑ چھاڑ اور لا الہ الا اللہ پہ جو آواز لگائی ہے، سنیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ بیٹھا تھا بس ایک میواتی اٹھا مولانا الیاس صاحب کے بیان سے تو سی ڈی مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ میں، کہہ رہے ہیں ہاں اکین کیا مطلب یقین، اللہ پہ یقین، کوئی اکین اکین کی بات کر رہا ہے، تو کہنے اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ نا جو یہ کہہ رہا ہے انقلاب آ جائے تمہیں، تم ہو جاؤ۔ تو نے لا الہ الا اللہ سے بات پکڑی، اس سے منہ موڑ لیا اور صرف جنت کی اور عباداتیات پر جو بنیادیں ہیں جس پر جا کر سارا یہ نقشہ جو کھڑا ہوا ہے اس کے لیے اتنا خوبصورت نقشہ قائم ہے۔ تو بھائیو یہ ایمان سے بات چلتی ہے، سارے عقدے کھلتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخری ایمان کو اسلام کو پہنچا دیتا ہے اور قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ۔ پہلے ہم خود محنت کرنے والے بنیں اور اپنے سارے مجھ سے بیدار کریں کہ بھائیو اللہ یہ آسان راستہ ہے، اللہ کے لو ساری دنیا کی نیت کر کے پھرو، جو پھرے گا اللہ اسے چمکائے گا، اپنا زندگی تو ہاتھ سے جر نہیں، کب کس گاٹی میں جا کے جان دے دے آدمی۔ بھائی اپنی محنت بدل آپ کا اجتماع سر پہ ہوا ہے، اپنا یہ بھی مقصود ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں مجمع مقصود نہیں، مجمع کتھا کرنا مقصود نہیں، نہیں نہیں میرا اس سے اختلاف ہے، مجمع کتھا کرنا بھی مقصود ہے، دہی نہیں، اور جتنا زیادہ دہی ہوگا اتنا زیادہ مجمع ہمارا مطلوب ہے، جمعے کی ضرورت ہے، ایک ایک فرد ہماری محتاجی ہے، ایک ایک روپے سے خزانے بنتے ہیں تو امت بنتی ہے، چارانے آٹھانے سے کروڑوں روپے بنتے ہیں، ایک جد میں آتی ہے۔ کیوں اللہ کے نبی کا در تھا، حیات الصحابہ کی پہلی جلد کے ابتدائی ہم رسول کے پہلی حدیث ہے، نبی کا غم یہ تھا کہ سارے ہی ایمان لے آئیں، سارے ہی مطلوب کیوں نہیں ہے، تو ضرورت ہے کروانی، خود توبہ کرنی، ان سے توبہ کروانی، میں کی کثرت سے استغناب پیدا ہو رہا ہے، نعمت ہے تو کہنا شکری کرنی چاہیے، اور لوگوں نے بات سننی شروع کر دی، اللہ کا احسان ہے، مقصود ہے، بیان مقصود نہیں تو کیا تشکیل مقصود ہے، دونوں ہی مقصود ہیں، ایک کی نفی کرنے کی نیت کے لیے صرف یہی ایک جملہ ہے اور کوئی بیان مقصود نہیں ہے۔ بھائی گھنٹے مجمع کو بٹھایا کیوں تھا، تم کاغذ پکڑ کے بولتے بولو کون تھے، میں پہلے بےچارہ کا بول بول کے گلا خوش کو کر کہہ رہے ہیں بیان مقصود تو کر بلوایا کیوں، تشکیل کی اہمیت بیان کا بھی ہو سکتا ہے، ایک عمل کی نفی کرنے کا اس بات یہ کیا طریقہ ہے، ہمارے دونوں ہی مطلوب ہیں، ہم نے اللہ کی بات بھی سنانی، وان اصل والقرآن، اللہ تعالیٰ کو میرے ذمے ہم سناؤں، ہمارے تو ذمے ہے اللہ کی بات سنانا، اللہ کی کتاب کے وارث ہیں، اگر سنانی ہے اگر بات سنانی، بولو بھائی کون ہے، چار چار مہینے کے دیا مجھے سوا گھنٹہ کم، بھائیو ہر عمل مقصود ہے، اللہ کا شکر ہے لوگ سن، ہم اس کی ناقدری نہ کریں، جماعت سی کوٹ مومن میں رمضان کا مہینہ چل رہا، رات جاگتے گزرے ایک بج جائے، ایک ایک بج جائے اثر تک بیان، اگر کوئی لوگ آئے تھے ان سے بات ہوئی مغرب کی دستار تو پوری بس بھر کے آ گئی ایک گاؤں سے، اس نے سنا تھا لیا انی کے بزرگ تھے صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو تو پوتے پڑ پوتے ساتھ تھے، وہ رمضان میں تو کبھی مغرب کے بعد ہوتے ہی دھیان، تو اثر کے بعد اتنا دور دور سے آتا ہے اس لیے زور کے بعد دھیان رکھا، تو کوئی گنجائشی کوئی نہیں، رات بھی جاگتے گزرے گا، اب تو مہربانی فرما دیں، بولے ان کا کیا کریں، کبھی انسان ہی ہے، مشین کے بھی پرزے ڈھیلے ہو جائے، تو اس نے کہا جب لوگوں نے سننا شروع کیا تو سخرے سوج گئے، او ہو ہو ہو ایک جملے نے ایسا رہا میں نے چھری مار دی اس نے. میں نے کہا اٹھ بھائی اٹھ, اس بعد کوئی گنجائش نہیں بیٹھنے, ہمارا وجود ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے سنانا ذمہ ہو گیا. تب پھر میں نے ان سے بات کی, اللہ کا شکر کہ کتنا مجمع آیا بیٹھا ہے. وہ بلال پارک سے یہاں کیوں آ گئے؟ ہر آنے والے کی ہم قدر کریں. کیا قیمتیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آیا ہے, ماحولوں سے اٹھ کر آیا ہے. تو آپ کا اجتماع سر پر ہے بھائی, اجتماع سر پر ہے. اتنا مجمع, آپ سب میزبان ہیں, آنے والے مہمان ہیں. ساری زندگی لکھاؤ, سال لکھاؤ, کتنی جماعتیں دینی ہیں, وہ ساری جماعتیں بولو بولو, مسجد سے بولو, فرد فضلے بھائی وہ اور چھ مہینے کے راجہ نہ لکھائے, نقد جماعتیں دیں افراد میں, وہ اٹھ کے اپنے نام پہ کریں. اب تشریف رکھے تو بھی ہے تو آپ ایسا بولو بھائی.